วันนี้พวกเราก็ได้มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันอีกครั้งหนึ่งการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นการเจริญปัญญาคือความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราปัญญานี้มีอยู่สามระดับด้วยกันหรือสามขั้นตอนสามชนิดปัญญาขั้นที่หนึ่งคือการได้ความรู้จากการได้ยินได้ฟังเรียกว่าสุตมยปัญญาก่อนที่เราจะมีปัญญาของเราเองได้เราต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าก่อนเราจึงต้องฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเราจะได้รู้ว่าปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงรู้และทรงใช้ประโยชน์นั้นเป็นอย่างไรจึงต้องมีการฟังเทศฟังธรรมมีการศึกษาเรียกว่าสุตมยปัญญาเมื่อเราได้ฟังแล้วก็จะนำไปสู่ปัญญาชนิดที่สองคือจินตามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการใคร่ครวญพิจารณาธรรมที่เราได้ยินได้ฟังจากการฟังเทศฟังธรรมเพราะเวลาฟังเทศฟังธรรมเรายังอาจจะไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ยังไม่สามารถใช้ดับกิเลสตัณหาดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้เราก็ต้องเอามาพิจารณาใคร่ควรอยู่เนืองพิจารณาอยู่เรื่อยๆเช่นธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมั่นพิจารณากันอยู่เรื่อยๆก็คืออนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายของพวกเราทุกคนทรงตรัสสอนไว้ว่าเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากการพัดพรากจากกันไปไม่ได้นี่คือความรู้ความจริงของร่างกายของพวกเราทุกคนที่ทรงสอนให้พวกเรารู้กันและรู้แบบไม่ให้ลืมการที่จะไม่ลืมเราก็ต้องมาพิจารณากันอยู่เนืองๆถ้าเราฟังหนเดียวแล้วเราไม่นำเอามาพิจารณาต่อเดี๋ยวเราก็จะลืมได้เพราะเราจะไปคิดถึงเรื่องอื่นแทนเราจะไปคิดถึงเรื่องที่เราเคยคิดกันคือเรื่องหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันพอเราไม่คิดเราก็เลยลืมไปเราก็เลยลืมความแก่ลืมความเจ็บลืมความตายกันไปพอเราเจ็บขึ้นมาเราก็ตกใจกลัวกันทุกข์กันขึ้นมาเพราะว่าเราลืมคิดไปลืมเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความแก่รับกับความเจ็บรับกับความตายกันแต่ถ้าเราหมั่นพิจารณาอยู่เนืองเราก็จะไม่หลงไม่ลืมแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วเรายังทำใจไม่ได้เ เพราะเรายังกลัวอยู่เรายังทุกข์กับความแก่อยู่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ทุกข์กับความตายอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ปัญญาชนิดที่สามปัญญาชนิดที่สามนี้เรียกว่าภาวนามยปัญญาคือเราต้องภาวนาทำใจให้สงบสมถภาวนาเพราะเรารู้แล้วว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันต้องพัดพรากจากกันแต่เราไม่มีกำลังที่จะทำใจยอมรับความจริงอันนี้ใจเรายังมีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พัดพรากจากกันจึงทำให้เรายังต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายกันอยู่แต่ถ้าเรามาบำเพ็ญสัมมาทิฏฐิภาวนามาเจริญสติอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมความคิดของเราให้หยุดคิดให้ใจสงบให้ใจเป็นอัปปนาสมาธิถ้าเราได้อัปปนาสมาธิแล้วเวลาเราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากกันนี้เราจะรู้สึกเฉยเฉยเราจะไม่กลัวความแก่อีกต่อไปเราจะไม่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะไม่กลัวความตายเราจะไม่กลัวความพัดพรากจากกันเพราะเราทำใจให้เฉยได้ทำใจให้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้เพราะเรามีอัปปนาสมาธิควบกับปัญญาความจริงความจริงก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาความจริงของร่างกายว่าร่างกายเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถไปสั่งให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เมื่อเรารู้ด้วยปัญญาว่าร่างกายจะต้องเป็นอย่างนี้ห้ามไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริงเราจะยอมรับความจริงได้โดยไม่ต่อต้านไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็ต้องมีอัปปนาสมาธิกันตอนนี้เรามีสองอย่างมีสุตตะมยปัญญาเราได้ยินได้ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆได้ยินได้ฟังเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆเพื่อเตือนใจเราไม่ให้หลงไม่ให้ลืมแล้วเวลาเราไม่ได้ฟังธรรมเราก็ต้องพิจารณาอยู่เนืองๆเพื่อไม่ให้ลืมพิจารณาว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาเมื่อเราพิจารณาอยู่เนืองๆเราจะไม่ลืมแต่ถ้าเรายังไม่ได้อัปปนาสมาธิเรายังจะทำใจไม่ได้ทำใจให้เฉยไม่ได้พอคิดถึงความตายก็หดหู่ขึ้นมาพอคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยก็หดหู่หรือหวาดกลัวขึ้นมาพอคิดถึงความแก่ก็เช่นเดียวกันเพราะเรายังไม่สามารถทำใจให้เป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ได้นั่นเองเราจึงต้องมาเจริญสมถภาวนาหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังสุตตะมยปัญญาแล้วเรารู้ว่าเราต้องปล่อยวางร่างกายเราก็ต้องมาเจริญสมถภาวนาเพราะการภาวนานี่แหละเป็นการปล่อยวางร่างกายเวลาเรานั่งสมาธิเราจะปล่อยร่างกายให้นั่งอยู่เฉยๆไม่ไปยุ่งกับร่างกายเราจะถอนใจออกจากร่างกายด้วยการใช้สติคำบริกรรมพุทโธพุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือจะจดจ่อดูลมหายใจเข้าออกก็ดูไปอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะรวมกันก็แล้วแต่ความถนัดความ พอใจทำได้สามวิธีทำบริกรรมอย่างเดียวไม่ต้องดูลมสองดูลมอย่างเดียวไม่ต้องบริกรรมสามทั้งดูทั้งบริกรรมควบคู่กันไปก็จะเป็นการดึงใจให้ออกจากร่างกายดึงวิญญาณที่ไปเกาะติดอยู่กับร่างกายนี้ให้เข้ามาสู่ใจถ้ามีสติมีกำลังพอดึงวิญญาณเข้าสู่ฐานของจิตได้จิตก็จะสงบตัวระงับการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วใจที่นิ่งที่สงบนี้ก็จะเป็นอุเบกขาจะสักแต่ว่ารู้ปราศจากความรักความชังความกลัวความหลงแล้วก็มีความสุขที่ได้จากความสงบนี่คือสมาธิที่เราต้องเจริญกันให้ได้ปัญญานี้เราได้กันแล้วเพราะเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคำสอนมีพระอริยสงฆ์สาวกสอนพวกเรากันให้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราที่ทุกข์เพราะเราไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นของเราเวลามันแก่ก็อยากให้มันไม่แก่เวลามันเจ็บก็ไม่ก็อยากให้มันไม่เจ็บเวลามันจะตายก็อยากให้มันไม่ตายจึงทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเราต้องหยุดความอยากนี้เรารู้ด้วยปัญญาแล้วว่าความทุกข์ของเราที่เกี่ยวกับร่างกายนี้เกิดจากความอยากของเราวิภาวะตัณหาอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พัดพรากจากกันแต่เรายังไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากได้ยังไม่มีกำลังที่จะทำใจให้เฉยได้ให้เป็นอุเบกขาได้เราจึงต้อง มาเจริญสติกันเพื่อที่จะได้ดึงใจให้เข้าสู่อัปปนาสมาธิกันอย่าไปทางอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิคือสมาธิที่ไม่นิ่งใจสงบแล้วออกไปรับรู้สิ่งต่างๆในโลกทิพย์รับรู้กายทิพย์รับรู้สวรรค์รับรู้นรกรับรู้อดีตรับรู้อนาคตนี่คืออุปจารสมาธิอภิญญาต่างๆนี้ได้ในขณะที่จิตอยู่ในอัปปนาสมาอยู่ในอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินี้ต้องผ่านอัปปนาก่อนจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วไม่นิ่งไม่สักแต่ว่ารู้ไม่เป็นอุเบกขาออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆสมาธิแบบนี้ไม่ดีสมาธิที่ออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆถึงแม้ว่าจะเป็นของวิเศษคือทำให้มีความรู้ความสามารถพิเศษแต่ความรู้ความสามารถพิเศษนี้ไม่มีกำลังที่จะไปหยุดความอยากได้ไม่มีอุเบกขามีแต่ความสนุกเพลิดเพลินจากการมีอภิญญามีความสามารถพิเศษถ้าเราภาวนาแล้วถ้าเรามีจริตที่จะออกไปในทางนี้ท่านสอนให้เราดึงกลับเข้ามาในอัปปนาสมาธิให้ใช้คำบริกรรมดึงกลับมาให้ใช้สติดึงกลับมาแล้วแต่ว่าเรามีสติพอหรือไม่ถ้ามีสติพอก็ดึงกลับมาถ้าไม่พอก็ต้องเสริมด้วยคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธอย่าไปรับรู้สิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆอย่าไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ถึงแม้ว่าจะเป็นความสนุกเพลิดเพลิน มันก็เป็นเหมือนกับที่เราไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆด้วยร่างกายของเรามันไม่ได้ทำให้ใจเรามีความนิ่งความเฉยความเป็นอุเบกขาไม่ได้ทำให้ใจเราสุขให้ใจเราอิ่มเราพอแต่กลับทำให้ใจเราหิวเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาแทนที่จะระงับตัณหาความอยากกับเสริมความอยากขึ้นมาถ้านั่งแล้วเห็นนู่นเห็นนี่ก็อยากจะนั่งเห็นอยากจะเห็นไปเรื่อยๆเห็นเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ พอมาเจอความแก่ เจอความเจ็บเจอความตายเจอการพัดพรากจากกันก็เศร้าโศกเสียใจเพราะไม่มีกำลังที่จะทำใจให้เฉยเป็นอุเบกขาได้นี่คือสมาธิที่เรียกว่ามิจฉาสมาธิถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์จะหลงคิดว่าเป็นสมาธิที่ดีมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มีความสามารถพิเศษที่คนธรรมดาสามัญไม่สามารถมีได้แต่เป็นความสามารถที่จะเป็นเครื่องมือรับใช้กิเลสตัณหาไม่ได้เป็นเครื่องมือที่จะมาฆ่ามาทำลายกิเลสตัณหาจึงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับสมาธิแบบนี้ในเบื้องต้นนี้อย่าไปสนใจกับสมาธิแบบนี้ให้ดึงใจให้กลับเข้าสู่อุเบกขาให้เข้าสู่อัปปนาสมาธิสักแต่ว่ารู้แล้วก็ให้นิ่งอยู่นานๆนิ่งอยู่บ่อยๆออกมาแล้วก็กลับเข้าไปใหม่ออกมาแล้วก็กลับเข้าไปใหม่เข้าไปเรื่อยๆเข้าไปบ่อยๆเข้าไปจนชำนาญเข้าไปจนสามารถเข้าไปได้ทุกเวลาที่ต้องการและขณะที่ออกมาก็มีความนิ่งเฉยมีอุเบกขาพอไม่นิ่งไม่เฉยก็กลับเข้าไปใหม่ให้มันนิ่งให้มันเฉยใหม่ทำอย่างนี้สร้างความนิ่งเฉยสร้างอุเบกขาขึ้นมาให้ได้เพราะอุเบกขานี่แหละจะเป็นผู้สนับสนุนปัญญาเมื่อมีอุเบกขาแล้วทีนี้พอเราพบกับความแก่พบกับความเจ็บพบกับความตายพบกับการพลาดพลาดจากกันปัญญาก็บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่เราไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นเรื่องที่มันจะต้องเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้เกิดกับตัวเราร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นตัวเรามันเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาให้เรามาใช้มารับใช้เราเท่านั้นเองแล้วมันก็มีขอบเขตมีกรอบของมันคือมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปนี่คือปัญญาให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นคนรับใช้เป็นลูกตาที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาให้เรามารับใช้เราให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปหาความสุขทางลาภยศสรรเสริญสุขกันแต่มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่จะต้องหมดไปพอมันหมดไปมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าทรงเห็นความจริงอันนี้จึงเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆแล้วหันมาใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือหาความสุขแทนพอใจได้สติเวลานั่งใจก็จะสงบเป็นอัปปนาสมาธิแล้วก็จะมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จะทำให้ใจสามารถที่จะตัดความสุขทางร่างกายได้เวลาร่างกายแก่ก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายตายไปก็จะไม่เดือดร้อน ก็จะสามารถปล่อยวางร่างกายได้ละตัณหาความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้เพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจยังอยู่และมีความสุขอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายความสุขที่ได้จากอัปปนาสมาธินี้ไม่เสื่อมไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอันนี้ก็จะทำให้เราดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้นอกจากความอยากในร่างกายเราก็ยังมีความอยากในเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นความอยากอะไรก็ตามถ้าเราไม่กำจัดมันมันก็ยังจะสร้างความทุกข์ให้กับใจเราได้เสมอแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้เพราะสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นั้นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นของภายนอกเช่นลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นร่างกายไม่ว่าจะเป็นเวทนาขันห้าก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะเป็นธรรมอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจก็เป็นอนัตตาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันถ้าใจไปมีความอยากก็จะทุกข์เวลาที่มันเสื่อมแต่ถ้ามีปัญญาใจก็จะไม่อยากเพราะไม่ต้องการความทุกข์ถ้าไม่ไปมีความอยากกับสิ่งต่างๆไม่มีความอยากกับลาภยศสรรเสริญไม่มีความอยากกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีความอยากกับร่างกายไม่มีความอยากกับเวทนาไม่มีความอยากกับธรรมอารมณ์ที่มีอยู่ภายในใจปล่อยให้มันเกิดดับของมันไปตามเรื่องของมันใจก็จะไม่ทุกข์กับสภาวะธรรมเหล่านี้สภาวะธรรมเหล่านี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นต้องปล่อยหมดแล้วใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะสุขไปตลอดใจที่ไม่ทุกข์ใจที่สุขไปตลอดก็คือนิพพานังปรมังสุขขังนี่เองใจที่ปราศจากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆถูกทำลายไปหมดด้วยปัญญาคือภาวนามยปัญญาปัญญาที่มีสมาธิอัปปนาสมาธิสนับสนุนพระสาวกทั้งหลายนี่ท่านบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังธรรมเพราะท่านสามารถเจริญจากสุตตมยปัญญามาเป็นภาวนามยปัญญาได้เพราะใจของท่านมีอัปปนาสมาธิกันพอพระพุทธเจ้าทรงแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านก็สามารถน้อมเข้ามาละกิเลสตัณหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของท่านได้หมดท่านสามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังธรรมเลยเพราะท่านมีอัปปนาสมาธิแต่ท่านไม่มีปัญญาท่านเลยต้องรอการฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วมาสั่งสอนเอาอนิจจังทุกขังอนัตตามาสั่งสอนท่านเหล่านั้นก็สามารถระงับดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจได้ทันทีเลยเพราะใจท่านมีพลังมีอัปปนาสมาธิกันแล้วพวกเรานี้เป็นตรงกันข้ามกันพวกเรามีปัญญาฟังเทศฟังธรรมกันมาจนหูฉีกแล้วได้ยินได้ฟังอนิจจังทุกขังอนัตตากันมาตลอดได้ยินได้ฟังอริยสัจสี่ว่าทุกข์เกิดจากตัณหาความอยากต่างๆแต่เราไม่มีอัปปนาสมาธิกันไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากกันพอแก่ก็อยากจะไม่แก่ทันทีพอคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพอคิดถึงความตายก็อยากไม่ตายกัน ก็เลยทำให้เราทุกข์กันแต่ถ้าเรามาฝึกเจริญสติกันแล้วมานั่งสมาธิจนใจเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมารับรองได้ว่าจะไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายเพราะจะเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นของขวัญเป็นตุ๊กตาที่พ่อแม่ให้กับเรามาเพื่อให้เราเอามาใช้หาความสุขต่างๆแต่หลังจากที่เราได้พบกับพระพุทธเจ้าเราจึงรู้ว่าความสุขที่เราได้จากร่างกายนี้เป็นความสุขปลอมเพราะมันจะทำให้เราทุกข์เวลาที่ร่างกายไม่สามารถหาความสุขได้เราก็ต้องหยุดการพึ่งร่างกายหาความสุขด้วยการเจริญอัปปนาสมาธิกันพอได้อัปปนาสมาธิแล้วใจจะสงบมีความสุขไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขพอไม่ต้องใช้ร่างกายก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะเจ็บจะตายหรือไม่จะแก่หรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเราไม่ได้พึ่งเขาแล้วเขาแก่หรือไม่แก่เราก็ไม่ได้ใช้เขาเขาเจ็บหรือไม่เจ็บเราก็ไม่ได้ใช้เขาเขาตายหรือไม่ตายเราก็ไม่ได้ใช้เขาเราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเขาไม่ต้องมีร่างกายถ้าเรามีอัปปนาสมาธิถ้าเรามีปัญญาเราก็จะเลือกอยู่แบบไม่มีร่างกายดีกว่าเพราะการมีร่างกายนี้มันเป็นความทุกข์เพราะเมื่อมีร่างกายร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายต้องได้รับการดูแลด้วยปัจจัยสี่ต้องหาเงินหาทองหาข้าวหาของมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันเหน็ดเหนื่อยกันอันนี้คือเรื่องปัญญาระดับที่สามคืออัปปนาสมาธิคือภาวนามยปัญญาที่จำเป็นจะต้องมีปัญญาที่ได้จากสุตตะหรือจินตามยปัญญามาและสนับสนุนด้วยสมาธิอัปปนาสมาธิปัญญาที่ได้จากสุตตะมยปัญญาหรือจินตามยปัญญาก็จะกลายเป็นภาวนามยปัญญาขึ้นมาเป็นปัญญาที่สามารถดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาภายในใจได้อย่างทันทีทันใดไม่ว่าจะเป็นทุกข์ชนิดไหนทุกภายนอกทุกกับลาภยศสรรเสริญทุกกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทุกกับร่างกายทุกกับความเจ็บของร่างกายทุกกับอารมณ์ต่างๆนี่ถ้ามีภาวนามยปัญญานี้ดับได้ทันทีเพราะจะพิจารณาสิ่งที่ใจไปทุกข์ด้วยว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอพิจารณาว่าเป็นทุกขังก็เลยต้องปล่อยไม่ยุ่งกับมันดีกว่าเหมือนกับไปจับของร้อนเช่นไปจับถ่านไฟร้อนๆโดยไปคิดว่ามันเป็นของเย็นพอไปจับเข้านี่มันเผามือที่จับก็ต้องสลัดทิ้งทันทีแต่สิ่งที่เราไปจับกันนี่มันไม่ร้อนทันทีตอนต้นไปจับมันเย็นเช่นลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสนี่เวลาได้มาใหม่ๆมันเย็นมันให้ความสุขกับเราแต่พอสักระยะหนึ่งมันจะเปลี่ยนไปจากเย็นมันจะกลายเป็นร้อนขึ้นมาตอนนั้นเราก็สายไปเสียแล้วเป็นเหมือนปลาที่ติดเบ็ดแล้วดิ้นไม่หลุดแล้วพอไปจับมันแล้วก็จะเกาะจะติดกับมันทันทีจะยึดมั่นถือมั่นถึงแม้จะทุกข์อย่างไรก็ไม่ยอมปล่อยเพราะไม่รู้จักวิธีปล่อยต้องมาศึกษาวิธีปล่อยจากพระพุทธเจ้าต้องปล่อยด้วยการเจริญสติด้วยการนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุขตลอดเวลามันมีสุขแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปพอหมดไปมันก็ทำให้เราทุกข์กันเ ช่นอยู่กับสามีอยู่กับภรรยาพอสามีหรือภรรยาจากกันตายไปตอนนั้นความสุขก็หายไปเหลือแต่ความทุกข์นี่คือเรื่องของปัญญาทั้งสามชนิดด้วยกันที่เรามาเจริญกันปัญญาชนิดแรกก็สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังปัญญาของพระพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยการมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันฟังว่าอะไรคือสุขอะไรคือทุกข์อะไรคือต้นเหตุของความทุกข์อะไรเป็นต้นเหตุที่จะมาดับความทุกข์ภายในใจของเราให้หมดไปเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วเราก็เอาไปทบทวนใคร่ควรอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้ไม่ลืมไม่ลืมว่าทุกข์นี้เกิดจากความอยากของเราและการจะดับทุกข์นี้ก็เกิดจากการที่เราเจริญมรรคกันเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเจริญศีลเจริญทานกันนี่คือการพิจารณาใคร่ควรอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเมื่อเราไม่ลืมแล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติทำให้มันเกิดพลังให้แก่ใจที่จะมาละความอยากต่างๆตอนนี้เรายังละความอยากต่างๆไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่เรายังยึดยังติดยังรักยังหวงในลาภยศสรรเสริญในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอยู่ยังรักร่างกายยังรักเวทนาสุขเวทนากันอยู่ยังรักธรรมอารมณ์กันอยู่ก็เลยทำให้เราต้องทุกข์กันเวลาที่สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนไปจากสุขมากลายเป็นทุกข์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงมันสลับกันจากสุขก็จะกลับมาเป็นทุกข์จากทุกข์มันก็จะกลับไปเป็นสุขแต่เวลามันทุกข์นี่มันแสนทรมานแต่ถ้าเรามาเจริญมรรคกันมาปฏิบัติทานศีลภาวนากันเราจะมีพลังที่จะทำให้เราไม่ทุกข์กับเวลาที่ลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมไปเวลาที่ร่างกายเสื่อมไปเวลาที่สุขเวทนาเสื่อมไปเวลาธรรมอารมณ์ที่ดีที่ให้ความสุขกับเราเสื่อมไปเราก็จะทำใจเฉยๆได้ไม่มีความอยากให้สิ่งเหล่านั้นกลับมาถ้าเขาจะกลับมาก็ปล่อยเขากลับมาเองเขาไม่กลับมาก็ไม่เดือดร้อนถ้าเรามีกำลังมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะสอนใจให้อยู่เฉยๆอยู่กับการเจริญอยู่กับการเสื่อมเพราะเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้เหมือนฝนฟ้าอากาศเราไปควบคุมบังคับฝนฟ้าอากาศไม่ได้จะสั่งให้ฝนตกสั่งให้ฝนหยุดไม่ได้ฝนเขาอยากจะตกเขาก็ตกเราอยากจะหยุดเขาก็หยุดนะเช่นเดียวกับลาภยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆกับร่างกายกับเวทนาความรู้สึกกับอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจเขาเป็นอนัตตาเหมือนกับเป็นฝนฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัยของเขาเราถ้าไม่อยากจะทุกข์กับเขาเราต้องทำใจเฉยๆกับเขาให้รับรู้เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้เห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินสัมผัสกับอะไรก็ให้สักแต่สัมผัสไปอย่าไปเกิดความอยากเกิดความรักเกิดความชังขึ้นมาอย่าไปเกิดความอยากภาวะตัณหาหรือวิภาวะตัณหาขึ้นมาอย่าไปอยากได้หรืออยากโยนอยากจะกำจัดมันเพราะมันทำไม่ได้เหมือนกับฝนฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศเราไปกำจัดไม่ได้เวลาฝนตกน้ำท่วมเราจะไปกำจัดมันไม่ได้เ วลามันแห้งแล้งฝนไม่ตกแล้วก็ไปสั่งให้มันตกไม่ได้แต่เราจะไม่ต้องทุกข์กับมันได้ถ้าเราทำใจให้เฉยเฉยอย่าไปอยากกับเขาอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่ทุกข์กับเขาถ้าเรายังหยุดความอยากไม่ได้เราก็ยังจะต้องทุกข์อยู่ถ้าเราอยากจะหยุดความอยากเราก็ต้องมาเจริญสติมานั่งสมาธิมาทำใจให้เป็นอัปปนาสมาธิกันแล้วก็สอนใจด้วยปัญญาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเขามีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมีเจริญมีเสื่อมมีเกิดมีดับหมุนไปเวียนมาเหมือนฝนฟ้าอากาศเราไปสั่งไปห้ามเขาไม่ได้สัพเพธัมมาอนัตตาหน้าที่ของเราก็คือให้อยู่กับเขาแบบเฉยๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่มีความอยากให้เขามาหรืออยากให้เขาไปแล้วเราจะไม่ทุกข์กับเขาและพอร่างกายนี้หมดไปเราก็ไม่ต้องมาสัมผัสรับรู้กับอะไรอีกต่อไปเราจะอยู่กับความว่างเพียงอย่างเดียวนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานนี้เป็นความว่างพอไม่มีร่างกายแล้วก็ไม่ต้องมาสัมผัสรับรู้กับลาภยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องมาสัมผัสรับรู้กับร่างกายกับเวทนาไม่ต้องสัมผัสรับรู้กับธรรมอารมณ์ต่างๆเพราะใจนี้ ว่างจากสิ่งเหล่านี้ก็เลยไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์ให้กับใจใจก็เป็นปรมังสุขขังขึ้นมาใจที่อยู่กับปรมังสุญญังอยู่กับความว่างก็เป็นใจที่เป็นปรมังสุขขังนี่แหละความว่างนี่แหละที่เป็นความสุขที่แท้จริงที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาความว่างนี้ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันเปลี่ยนแปลงมันจะว่างของมันไปเรื่อยๆอนัตตาบังอัตตาคือมันเป็นของเราจะอยู่กับใจไปตลอดมันอยู่กับใจเราตลอดเวลาแต่เราไม่ยอมอยู่กับความว่างกันเราชอบนี้ไปอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสกันไปอยู่กับร่างกายกันไปอยู่กับลาภยศสรรเสริญสุขกันใจเราจึงต้องทุกข์กันเพราะสิ่งเหล่านี้เขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่สิ่งที่ไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไม่อยู่กันก็คือความว่างความไม่มีอะไรนี่แหละไม่ได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงเป็นความสุขใจจึงพบกับบรมสุขเพราะใจไม่ได้ไปอยู่กับสิ่งที่ทำให้ใจทุกข์นั่นเองไม่ได้อยู่กับลาภยศสรรเสริญไม่ได้อยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้อยู่กับร่างกายไม่ได้อยู่กับเวทนาไม่ได้อยู่กับธรรมอารมณ์อยู่กับความว่างอยู่กับความสงบอยู่โดยไม่มีความอยากระงับดับความอยากต่างๆหมดไปจากใจใจเลยว่างใจของพวกเราตอนนี้ยังไม่ว่างยังมีความอยากมีความโลภจึงทำให้เราไปเอาลาภยศสรรเสริญเอารูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาสร้างความทุกข์ให้กับใจเรามาทุกข์กับลาภยศสรรเสริญมาทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสกันมาทุกข์กับร่างกายกันมาทุกข์กับเวทนากันมาทุกข์กับธรรมอารมณ์กันเพราะเราไม่มีกำลังที่จะถอนใจให้ออกจากสิ่งเหล่านี้เราจึงต้องมาปฏิบัติกันพระที่บวชกันนี้ท่านก็บวชเพื่อที่จะสร้างพลังให้มีกำลังให้ใจมีกำลังถอนตนเองออกจากการหาลาภยศสรรเสริญการหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะการหาร่างกายการหาเวทนาการหาธรรมอารมณ์ต่างๆมาเสพกันด้วยพลังของสติของสมาธิและปัญญานี่คือการบำเพ็ญของพระพุทธเจ้าการบำเพ็ญของพระอรหันตสาวก และการบำเพ็ญของพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายท่านบำเพ็ญเพื่อถอดถอนใจให้ออกจากการไปมีความอยากกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกของสังสารวัฏนี้ที่ทำให้พวกเรามาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏก็เพราะว่าเรามีความอยากกับโลกของสังสารวัฏนั่นเองอยากกับรูปเสียงกลิ่นรสอยากกับลาภยศสรรเสริญอยากกับร่างกายอยากกับเวทนาอยากกับธรรมอารมณ์มันเลยทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้อยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็ต้องทุกข์กับมันไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้มาเจริญปัญญาสุตตมยปัญญากันมาได้ยินได้ฟังธรรมให้เรารู้ว่าสถานภาพของเราตอนนี้เป็นอย่างไรและเราจะแก้ไขสถานภาพของเราได้อย่างไรตอนนี้เราติดกับลาภยศสรรเสริญติดกับรูปเสียงกลิ่นรสติดกับสภาวะธรรมต่างๆเราต้องถอดถอนใจออกด้วยการพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เรากำลังติดอยู่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราก็ต้องมาสร้างกำลังมาเจริญสติมานั่งสมาธิเพื่อทำใจให้เป็นอุเบกขาเมื่อเรามีอุเบกขาเราก็จะถอนความอยากต่างๆกับสภาวะธรรมทั้งหลายได้ไม่อยากได้ลาภยศสรรเสริญไม่อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสไม่อยากได้ร่างกายไม่อยากได้ความสุขจากทางร่างกายไม่อยากได้ธรรมอารมณ์ความสุขจากธรรมอารมณ์ทั้งหลายนี่คือจุดหมายปลายทางที่เราต้องไปตอนนี้เราติดอยู่กับลาภยศสรรเสริญติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสติดกับร่างกายติดกับเวทนาติดกับธรรมอารมณ์เราต้องถอดถอนด้วยการเจริญสติด้วยการนั่งสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เรากำลังติดอยู่นี้มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็มีดับเวลาเกิดก็ดีใจสุขกันเวลาดับก็ทุกข์กันมันก็เกิดดับดับมันก็เลยทำให้เราสุขทุกข์สลับกันไปเวลาทุกข์ก็แสนทุกข์เลยบางทีทุกข์ถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายกันเวลาสูญเสียความสุขที่มีอยู่ไปเช่นเวลาสูญเสียทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองสูญเสียคนที่รักไปนี่บางคนนี้อยู่ไม่ได้ต้องฆ่าตัวตายนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการมาฟังเทศฟังธรรมได้สุตตมยปัญญาได้รู้ว่าปัญหาของเราเป็นอะไรความทุกข์ของเราเกิดจากอะไรและวิธีแก้ปัญหาของเราวิธีดับความทุกข์ของเราจะต้องทำอย่างไรนี่คือสุตตมยปัญญาเมื่อเรารู้แล้วเราก็เอามาคอยเตือนใจไม่ให้หลงไม่ให้ลืมแล้วพอไม่ลืมเราก็จะได้นำออกไปปฏิบัติต่อไปเราต้องมาทำทานมาสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกันมารักษาศีลกันมาภาวนากันมาเจริญสมถะภาวนาทำใจให้สงบกันแล้วก็มาใช้ปัญญาพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราถ้าเราทำเจริญธรรมเหล่านี้ได้ปฏิบัติธรรมเหล่านี้ได้เราก็จะมีกำลังที่จะละปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้แล้วความทุกข์ต่างๆก็จะหมดไปใจของเราก็จะมีแต่ความสุขเพราะเมื่อไม่มีตัณหาแล้วก็จะไม่มีการกลับมาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่มีการเกิดก็จะไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายไม่มีการพัดพากจากกันนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนเราเรียกว่าเป็นสุตตมยปัญญาแล้วเราก็นำเอาไปพิจารณาไข้ควรต่อไปให้มันเป็นจินตามยปัญญาเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมแล้วพอเราไปปฏิบัติเราก็จะได้ภาวนามยปัญญา ทำให้สุตตมยปัญญาจินตามยปัญญานี้กลายเป็นภาวนามยปัญญาขึ้นมาถ้าเราได้บำเพ็ญสมถะภาวนาจนเราได้อัปปนาสมาธิขึ้นมาแล้วใจของเราก็จะละตัณหาความอยากต่างๆได้ทำให้ใจของเราอยู่กับความว่างได้อยู่กับความไม่มีอะไรได้ความไม่มีอะไรนี่แหละเป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะถ้ามีอะไรแล้วมันจะต้องทุกข์เพราะมันจะต้องเสื่อมถ้ามีอะไรแล้วมันจะต้องมีวันเสื่อมธรรมใดที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรรมเหล่านั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาอย่างถ้ามีอะไรก็จะต้องทุกข์กับสิ่งที่มีอย่างแน่นอนแต่ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ต้องทุกข์กับอะไรก็จะสุขไปตลอดใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาวกนี้ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรไม่ต้องการอะไรอยู่กับความว่างอยู่กับนิพพานังปรมังสุญญังอยู่กับนิพพานังปรมังสุขขังพอแล้วเป็นความสุขที่สุดยอดเพราะเป็นความสุขเต็มร้อยไม่มีความทุกข์ผสมเจือปนเข้ามาและเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันหมดสิ้นไปนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เรามาเจริญสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาและภาวนามยปัญญาขอให้พวกเรามีศรัทธาความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าเถิดทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้ไม่ได้ขึ้นกับไม่ได้เลือกว่าจะต้องเป็นนักบวชเพียงอย่างเดียวนักบวชก็ปฏิบัติตามได้คารวะผู้ครองเรือนก็ปฏิบัติตามได้หญิงก็ได้ชายก็ได้เด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ได้หมดเพราะใจเหมือนกันคนเราทุกคนมีใจเหมือนกันมีใจที่สามารถรองรับธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันมีใจที่สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันทั้งหมดทุกคนดังนั้นอย่าให้เพศหรือวัยมาเป็นข้ออ้างว่าเราทำไม่ได้อันนี้เป็นการขัดขวางตนเองด้วยอำนาจของความหลงคือโมหะอวิชชานี่เราต้องคิดว่าทำได้ทุกคนสมัยพระพุทธกาลนี้มีผู้ที่สำเร็จบรรลุถึงพระนิพพานนี้มีอยู่ทุกเพศทุกวัยทุกชั้นวรรณะนักบวชก็มีคารวะก็มีหญิงก็มีชายก็มีเด็กก็มีสามารถบรรลุกันได้ทุกคนขอให้เรามีศรัทธาความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีวิริยะความอุตสาหะที่จะภาคเพียรพยายามปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเถิดแล้วรับรองได้ว่าผลต่างๆที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลที่พวกเราจะได้รับกันต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปะจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลัง ทีอาจารย์ผมมีข้อสงสัยนิดนึง เอาเลยถามได ้ว่าอัปปนาสมาธิเนี่ยครับ จิตของเราถ้ากระทบอารมณ์แล้วไม่หวั่นไหวไม่ยินดีได้วางเฉยอย่างนี้เป็นอัปปนาหรือเปล่า ถ้าวางเฉยก็ใช่นะ วางเฉยรู้อยู่วางเฉย สั่งแต่ว่ารู ้ ใครจะว่าอะไรก็เฉยใครจะทำอะไรก็เฉย เป็นอัปปนาใช่ไหมครับ เป็นอัปปนาแล้วก็เป็นปัญญาด้วย คือและทุกอริยบทหมายความว่าสี่ยืนเดินนั่งนอน ไม่ว่าเราจะพบกับเหตุการณ์ที่ไหนอย่างไรสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกับลาภยศสรรเสริญก็สักแต่ว่ารู้ไปไม่ดีใจไม่เสียใจกับการได้มาหรือเสียไป ผมปฏิบัติอย่างนี ้ถูกต้องแล้ว ถูกต้องไหมครับ ถ้าทำได้ก็สบายถ้าไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ก็ใช้ได้เหมือนหยดน้ำบนใบบัวสัมผัสรับรู้กันแต่ไม่ซึมซาบเข้าหากันไม่ดูดกันเหมือนกับกระดาษกับหยดน้ำถ้าใจมีความอยากมันจะดูดกันพอได้แล้วมันจะดีใจสุดๆพอเสียไปก็จะเสียใจสุดๆต้องเฉยๆต้องใจเป็นกลาง หายสงสัยแล้วคร ับ ดีทำไป น ี่ ก็ไม่ใช่ปัญญาจากสมาธิ มันคนละอย่างนะสมาธิอย่างหนึ่งปัญญาอย่างหนึ่งมันไม่ได้ปัญญามันไม่ได้มาจากสมาธิปัญญามันมาจากการได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจากการมาพิจารณาไข้ควรด้วยเหตุด้วยผลอันนี้เรียกปัญญาสมาธิไม่ทำให้เกิดปัญญาคนส่วนใหญ่คิดว่านั่งสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติไม่เกิดเพราะคนละภาควิชากันคนละแผนกกันแผนกของสมาธิคือทำใจให้นิ่งให้เป็นอุเบกขาสิ่งที่ได้จากสมาธิคืออุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแต่ปัญญานี่เกิดจากการที่เราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราไปรักไปชังนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราต้องไม่ไปรักไม่ไปชังเพราะไปรักไปชังแล้วเราจะทุกข์อันนี้เรื่องของปัญญาต้องมาคิดมาพิจารณาดูเวลาเราไม่สบายใจกับใครเนี่ยแสดงว่าเราทุกข์แล้วทุกข์เพราะอะไรเราไปรักเขาหรือไปชังเขาแล้วรักก็ทุกข์เพราะกลัวเขาจะจากเราชังก็ทุกข์เพราะอยากให้เขาจากแต่เขาไม่จากอันนี้ต้องใช้ปัญญาถึงจะเห็นถึงแม้จะมีอุเบกขาแต่ถ้าไม่มีปัญญามันก็ยังออกจากอุเบกขาได้พอเจออะไรรักก็รักอะไรชังก็ชังขึ้นมาถึงต้องใช้ปัญญาสอนให้อยู่ในที่อุเบกขา พอฟังมากๆแล้วเกิดสลดกันพ่อเพราะว่าโยมจะฟังแบบของหลวงพ่อทีละนาค่ะฟังตลอดเกือบสองปีพอฟังมากๆแล้วเหมือนจะเรารู้แต่ไม่รู ้ แล้วมันจะสลดมันจะมีความรู้สึก สลดก็ยังเป็นกิเลสอยู่ เป็นกิเลส ยัง ต้องฝึกเยอะๆ ต้องเฉยไม่สลดจะตายก็ตายไปจะอยู่ก็อยู่ มันไม่ได้กลัวหลวงพ่อไม่ได้กลัวแต่มันมีความรู้สึกเบื่อสลดไม่มันไปหมดนะคะ นั่นแหละมันต้องไม่เบื่อไม่อะไรทั้งนั้นมันต้องเฉยเฉย ยังติดใช่ไหมคะ ต้องเฉยเฉยมันเป็นอย่างนี้แหละจะไปให้มันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเราสลดเพราะว่าเราเคยอยากให้มันดีให้มันเจริญแต่พอพิจารณามันเห็นมันเสื่อมไปหมดมันก็เลยสลดขึ้นมามันต้องหายสลดว่ามันเป็นอย่างนี้แหละใช่มันเจริญแล้วมันก็ต้องเสื่อมไม่ต้องไปสลดกับมัน ค่ะ มันต้องก็สลดสังเวชก่อนแล้วค่อยปลงยอมรับไงพอยอมรับแล้วมันก็หายสลดสังเวชตอนต้องมันสลดก่อนมันเห็นแล้วทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างจะต้องจบมันก็เลยเกิดความรู้สึกสลดขึ้นมาแต่พอพิจารณาต่อไปมันก็บอกแล้วจะทำไงมันเป็นอย่างนี้แหละไปสลดมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็อยากกลับมาเกิดนั่นเองอย่าไปอยากกับมันนั่นเอง ม ัน จะมีอะไรที่สอนตัวเองตลอดแล้วเกิดอีกมันก็เจ็บอีกมันก็สลดอีกคนนั้นตายคนนี้ตายมันจะเป็นอย่างน ั้ นอ ะไรต้องตัดความอยากความอยากที่จะใช้ร่างกายถ้ายังอยากดูอยากฟังอยู่ก็ต้องตัดมันถ้าไม่ตัดเดี๋ยวตายไปก็กลับมามีร่างกายใหม่ต้องอยู่แบบนักบวชอยู่แบบพระไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย าความสุขแต่จากการทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาแล้วต่อไปมันก็จะไม่สลดมันจะเฉยมันจะเห็นว่ามันเรื่องของโลกเป็นโลกเป็นธรรมดาของโลกมีเกิดก็มีดับมีเจริญก็มีเสื่อมไปเหมือนกับเราสลดกับฝนฟ้าอากาศหรือเปล่า ไม่ สลดใช่ไหม ใช่ไหม มาเดี๋ยวก่อนจะถามสลดกับฝนฟ้าอากาศหรือเปล่า ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจ เห็นฝนตกแล้วฝนหยุดแล้วคุณสลดไหม ไม ่แต่เห็นอะไรเห็นอย่างอื่นเห็นเงินเจริญแล้วเงินหมดไปแล้วสลดใช่ไหมเห็นคนเกิดมาแล้วเห็นคนตายสลดก็ยังแสดงว่าคุณยังไม่ปล่อยถ้าคุณปล่อยคุณต้องเห็นเหมือนกับฝนฟ้าอากาศ คือเหมือนเราหลอกตัวเองว่าเราปล่อยแต่พอถึงเวลาปุ๊บมันบีบ นั่นแหละมันยังไม่ปล่อยมันไม่มีสัปปนาสมาธิมันไม่มีอุเบกขามันทำใจเฉยๆไม่ได้ถึงเวลาฉะนั้นพยายามไปนั่งสมาธิบ่อยๆให้ใจเกิดอุเบกขาขึ้นมาแล้วมันจะไม่บีบใจอุเบกขาจะเฉยๆการฟังอย่างเดียวจึงไม่พอไงฟังมันก็ได้สุตตมยปัญญาถ้าไปพิจารณาก็ได้จินตามยปัญญาแต่ยังไม่เป็นภาวนามยปัญญาแต่ถ้าไปฝึกสมาธิปั๊บแล้วมาใช้มาฟังธรรมใหม่หรือมาพิจารณาใหม่ปั๊บมันจะลงได้ปล่อยได้เฉยได้ไม่สลดไม่สังเวชไม่อะไรทั้งนั้นสักแต่ว่ารู้ไปอย่างเดียวพระเจ้าสอนเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินไม่ให้สลดสังเวชไม่ให้ดีใจไม่ให้เสียใจก็ไม่ทําสมาธิไง นิ่งค่ะเวลานั่งสมาธิจะปุ๊บนิ่งเลยแต่มันนิ่งคือไม่ได้ไร้สาระเลย แต่นิ่งไม่พอนิ่งยังนิ่งไม่พอถ้านิ่งก็อาจจะพอแต่พอออกมาลืมใช้ปัญญามันต้องใช้ปัญญาด้วยว่าต้องปล่อยวางมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วมันก็จะไม่สลดทำได้ทั้งสองอย่างเนี่ยทำทั้งสมาธิทำทั้งปัญญาสลับกันเวลานั่งสมาธิก็ไม่ต้องพิจารณาให้พุทโธอย่างเดียวให้จิตรวมพอจิตรวมสงบก็ปล่อยมันสงบไปนานๆจนกว่ามันจะถอนออกมาเองพอถอนออกมาก็มาพิจารณาปัญญาต่อทุกอย่างเป็นตายแล้วเกิดแล้วต้องดับไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเป็นดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติแล้วต่อไปมันก็จะไม่สลดสังเวชมันถ้าพิจารณาร่างกายจนเห็นว่ามันเป็นอนัตตามันก็จะเห็นว่าไม่มีร่างไม่มีใครในร่างกายไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีเด็กไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีลูกไม่มีใครอยู่ในร่างกายอันนี้ร่างกายนี้มันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมันมารวมตัวกันแล้วเดี๋ยวมันก็แยกทางกันผู้ที่มาครอบครองก็แยกไปใจผู้มาครอบครองใจที่เป็นพ่อใจที่เป็นแม่นี่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของพ่อก็ไปต่อใจของแม่ก็ไปต่อถ้ามีความอยากก็ไปมีร่างกายใหม่ต่อถ้าไม่มีความอยากก็ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าก็มีสองทางนั้นต้องมาตัดความอยากมาละความอยากทั้งหมดอยากในลาภยศสรรเสริญอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากในร่างกายอยากในเวทนาอยากในอารมณ์อยากจะมีแต่อารมณ์ดีใช่ไหมพออารมณ์ไม่ดีขึ้นมาก็ทุกข์แล้วต้องอย่าไปอยากมันจะดีไม่ดีก็ต้องรู้ว่ามันเป็นธรรมชาติอารมณ์มันก็มีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเวทนาก็มีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาร่างกายก็มีแก่มีเจ็บมีตายทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้หมดให้รู้ทันแล้วปล่อยวางอย่าไปอยากอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่าไปอาศัยเขาอย่าไปรับประโยชน์จากเขาพอรับประโยชน์แล้วก็ต้องจ่ายเงินต้องทุกเวลาที่เขามาเก็บเงินเราเขาให้ของเรามาก่อนเวลาได้ของมานี่สุขกันทั้งนั้นพอเวลาเข้ามาเอาคืนไปก็ทุกกันต้องบอกให้เห็นว่ามันทุกอย่างมาแล้วก็ต้องไปเรามาตัวเปล่าๆเดี๋ยวเราไปแล้วก็ไปตัวเปล่าๆไม่ได้เอาเราติดตัวไปเลยให้มองอย่างนี้เราจะได้ไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรอยู่กับความสงบดีกว่าเอาใจนะ ค่ะ เอาใจ มีอะไรใครอยากจะถามอีกไหมว่ามามีไมโครโฟนด้วยข้างล่างจะได้ยินชัด นะแล้วก็จะถามหลวงพ่อเจ้าค่ะอยากให้หลวงพ่อเมตตาค่ะ คือหลวงพ่อพุทโธเป็นประจำที่หลวงพ่อเคยฝากเคยสอนไว้แต่เวลาหนูเกิดมีสุขน้ำตามันก็ไหลแต่เวลาทุกข์ว่าน้ำตามันก็ไหลอยากให้หลวงพ่อหนูไม่อยากให้น้ำตาเนี้ยมันไหลแล้วเจ้าค่ะหนูอยากมันห้ามไม่หยุดแต่ค่ะหนูอยากจะทำยังไง ก็ไม่มีอุเบกขาไงก็ต้องฝึกสมาธินั่งเยอะๆนั่งให้จิตรวมเป็นอุเบกขาแล้วต่อไปมันจะเฉยมันไม่ไหลน้ำตาจะไม่ไหลสติเรายังมีกำลังไม่พอยังระงับระงับอารมณ์ไม่ได ้เวลารู้สึกตอนที่รู้สึกเศร้าขึ้นมาปั๊บมันจะหยุดไม่ได้หนูต้องพุทโธแข่งกับม ัน นะคะมันเศร้ามันก็ต้องพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หยุดมันได้ แต่ทีนี้หนูเกิดอารมณ์ว่าทำอย่างวันนี้ขึ้นมาบนเขาก็คืออยากจะถามว่าอยากจะไม่ให้น้ำตาไหลอ่ะ อยากก็เป็นทุกข์อีกต้องพุทโธไปเรื่อยๆอย่างเดียวต้องทำใจให้เป็นอุเบกขาแล้วก็จะไม่น้ำตาจะไม่ไหล เจ้าค่ะ วันนี้ทาง Facebook เข้ามาเท่าไหร ่ครับวันนี้ Facebook ช่วงพระอาจารย์แสดงธรรมเข้ามาที่330คนครับแล้วทาง YouTube ตอนก็แสดงธรรมอยู่ที่70คนครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่79คนครับ วันนี้มีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเลยผ่านทาง Facebook กับ YouTubeใครอยู่ที่ไหนถ้าสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถติดตามถ่ายทอดสดได้มีคนอยู่ต่างประเทศ26ประเทศบางที่ที่ติดตามกันมาไม่ได้ทุกวันนะแต่ก็เก็บสถิติไว้เคยถามว่ามาจากประเทศไหนเขาก็บอกประเทศนั้นประเทศนี้ก็จดบันทึกไว้ได้26ประเทศแล้วนะส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยที่ไปอยู่ต่างแดนแต่ก็มีชาวต่างชาติอยู่ 4-5 คนที่เข้ามาเป็นประจำอยู่คนมาจากศรีลังกาคนหนึ่งจากอังกฤษคนจากฝรั่งเศสคนจากลาสเวกัสก็มีติดตามเป็นประจำเขาก็ส่งข้อความส่งคำถามเข้ามาสามารถสื่อสารกันได้ทันทีทันใดไม่ต้องเสียเงินเสียทอง การตอบภาษาอ ัง กฤษเยอะ ขึ้นกันก็ตอบไปวันนี้มีภาษาอังกฤษเข้ามาไหม ย ัง ไม่มีย ังไม่มีมีคำถามทางบ้านก็ลองให้ส่งเข้ามาดูเลย คำถามแรกจะทาง YouTube ครับจากคุณลาวันการที่จะทำใจให้เป็นกลางได้นั้นจิตจะต้องปล่อยวางจะต้องละบุญละบาปด้วยจะถูกต้องไหมครับ จะต้องมีสติมันละเองไม่ได้หรอกต้องมีสติหยุดมันหยุดใจหยุดความคิดให้ใจเข้าไปเป็นอัปปนาสมาธิแล้วมันก็จะหยุดทุกอย่างเพราะมันไม่ต้องทำอะไรแล้วมันมีความสุขแล้วบุญก็ไม่ต้องทำทำบุญเท่าไหร่ก็ไม่ได้มีความสุขเท่ากับทำใจให้สงบบาปยิ่งไม่ทำใหญ่รู้ทำบาปทำแล้วมันร้อนถ้ามีอัปปนาสมาธิมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องไม่อยากได้อะไรแล้วไม่อยากได้ลาภยศสรรเสริญไม่อยากทำบุญไม่อยากอะไรทั้งทำบุญทำทานก็มีเงินก็ยกให้เข้าไปหมดเลยขอให้ไปบวชขอให้ไปอยู่คนเดียวภรรยาอยากได้เงินยกให้ไปเลยลูกอยากได้เอาไปขอเป็นอิสระเขามีเวลาไปสร้างความสุขทางใจเท่านั้นเอง คำถามต่อไปจากทาง Facebook Live นะครับจากคุณจินดาครับขอถามว่าคนรวยทำบุญ1ล้านบาทกับคนจนทำบุญ100บาทจะได้บุญต่างกันไหมครับเพราะอะไร บุญมันมี2 ส่วนคือบุญที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในใจเราอันนี้ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของเงินที่เรามีอยู่สมมติว่าเรามีร้อยล้านเราทำล้านหนึ่งเราก็ทำ 1% ใช่ไหมถ้าเรามีพันหนึ่งเราทำ500เราทำ50ร้อยละ50ความรู้สึกที่เราสูญเสียนี่มันมากกว่าจากคนที่เขาเสียล้านหนึ่งดังนั้นคนที่ทำสัดส่วนร้อยละ50นี้เขาจะมีความรู้สึกสุขมากกว่าคนที่ทำไปล้านหนึ่งเพราะล้านยังไม่มีความหมายอะไรสำหรับเขาก็ยังเหลือน้อง99ล้านแต่คนนี้มีอยู่พันหนึ่งจ่ายไป500นี่เหลือครึ่งเดียวความสุขทางใจเรียกว่าบุญอันนี้ต่างกันมันต้องอยู่ที่สัดส่วนของสัดส่วนของสมบัติของตนที่มีอยู่อันนี้ส่วนอันนี้สง ที่จะได้รับกลับมาชาติหน้านี้ก็ต่างกันนี่ครับคนที่ทำร้านก็จะได้ร้านบวกดอกเบี้ยคนที่ได้ทำ500กลับมาก็จะได้500บวกดอกเบี้ยเหมือนนำเงินไปฝากธนาคารมันจะได้เท่ากันไม่ได้หรอกใช่ไหมในเวลากลับมาเกิดชาติหน้าคนที่ทำร้านมันก็มีร้านหนึ่งมารออยู่บวกดอกเบี้ยคนที่ทำ500ก็กลับมาเกิดก็จะมี500บวกดอกเบี้ยทำไมไม่ยุติธรรมไงก็ทำ500ได้ความสุขมากกว่าคนทำร้านหนึ่งอย่างนี้ก็ไม่ยุติธรรมอีกนะแล้วพอกลับมาเกิดทำห้าร้อยอยากจะได้เท่ากับคนทำร้านหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้ลองไปถามธนาคารธนาคารก็ไม่ยอมจ่ายหรอกกันดูพระเวชสันดรเนี่ยท่านทำได้หลายท่านมีท่านหมดตักเลยเหมือนหน้าตักเลยแล้วพอกลับมาเกิดก็มาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมันอยู่ที่ตรงนั้นดังนั้นมันต่างกันสองลักษณะด้วยกันต่างที่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะที่เราทำเสียสละถ้าเป็นสัดส่วนมากเราก็จะได้ความสุขมากมันไม่ได้อยู่ที่ปริมาณของทรัพย์แต่ทรัพย์ที่เราจะได้กลับคืนนะถ้าเรายังกลับมาเกิดใหม่อันนี้ก็อยู่ที่ปริมาณของทรัพย์ที่เราให้ไปให้ไป500ก็ต้องได้500บวกดอกเบี้ยนั่นเองถ้าให้ไปล้านก็จะกลับมาได้ล้านบวกดอกเบี้ย คำถามต่อไปจากคุณสิริรัตน์ครับดิฉันมีกิจการโรงแรมและมีห้องอาหารในโรงแรมไม่อยากขายเหล้าเบียร์แต่ลูกและสามีไม่เห็นด้วยดิฉันจะทำอย่างไรดี ก็เลิกกันสิถ้าเป็นความเห็นไม่ต่างก็ไม่ตรงกันก็แยกทางกันหรือแม้เช่นนั้นก็ต้องยอมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องยอมไปถึงจะอยู่ด้วยกันได ้คำถามต่อไปจากคุณพิมพ์พรครับอาจารย์ครับถ้าเรามีเพื่อนแล้วเราจะไปบวชไปปรีวิเวกไปปฏิบัติธรรมในวันพระใหญ่ถามค่ะเราชวนเพื่อนไปด้วยเขาไปด้วยความเต็มใจหนูจะได้รับบุญที่หนูได้ชวนเพื่อนไปบวชไหมครับ เอาไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าเราทำให้เขาได้มีโอกาสได้มามีโอกาสได้มามีความสุขอาจจะได้ก็ได้ตรงที่ความเมตตาเรามีความเมตตาปรารถนาดีกับเขาอยากจะให้เขามีความสุขเหมือนเราก็เลยชวนเขามาปฏิบัติธรรมแล้วก็ถ้าเขามาปฏิบัติแล้วเขาได้รับผลดีเขาก็อาจจะรักเราชอบเราอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราทำความดีจะทำให้เป็นที่รักของผู้อื่น ข้อต่อไปครับหนูไปบวช3วันนี้หนูควรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสิ่งไหนให้ได้มากที่สุดคร ับ ก็ให้สมาธิให้ได้ให้สติให้ได้ก่อนถ้าได้ทั้ง2อย่างก็ดีได้ทั้งสติได้ทั้งปัญญาได้สมาธิได้อัปปนาสมาธิได้ปัญญาก็จะได้หลุดพ้นเลยได้ภาวนามยปัญญา คำถามต่อไปจากคุณสุนันทาครับทุกครั้งที่ออกจากสมาธิจำเป็นต้องแผ่เมตตาไหมคะ การแผ่เมตตานี่มันต้องแผ่ตอนที่มีคนรับไม่ใช่แผ่โดยที่ไม่มีใครรับการสวดสัพเพสัตตานี้ไม่ได้แผ่เป็นการสวดเป็นการเตือนใจสอนใจว่าเราต้องแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเราต้องไปเจอพบสรรพสัตว์ก่อนไปเจอคนนั้นคนนี้ก็ทักทายสบายดีเหรอนี่ก็แผ่เมตตาแล้วไม่ใช่หน้าบึ้งใส่กันแล้วก็ถ้ามีขนมนมเนยมีของแจกก็มาแจกกันหรือถ้าเกิดมีความไม่พอใจก็ให้อภัยกันมันต้องมีเหตุการณ์มีบุคคลที่จะรับความเมตตาของเราไม่ใช่นั่งอยู่คนเดียวแล้วก็แผ่ไปครอบจักรวาลไม่ได้แผ่ไปไหนมันไม่มีคนรับใช่ไหมเขาให้สอนให้สวดเพื่อจะได้รู้จักวิธีแผ่สอนให้เราเตือนใจแล้วว่าเราต้องมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายวิธีที่จะมีความเมตตาก็มีอยู่4ลักษณะอเวลาโหนตุอย่าจองเวรกันให้อภัยกันอัปยาปชาโหนตุอย่าเบียดเบียนกันเช่นทำงานแข่งขันกันก็อย่าไปทำบาปต่อกันทำให้มันถูกด้วยวิธีสุจริตอย่างนี้ ม่ใช่โกงกันแข่งแย่งกันชิงดีกันอย่างเงี้ยไม่เบียดเบียนกันคืออย่าไปสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นข้อที่สามอนิคาโหนตุอยากให้คนอื่นเขาหลุดจากความทุกข์ยากลำบากต่างๆมีความปรารถนาอยากให้ผู้อื่นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากเห็นเขาทุกข์เขายากลำบากพอจะช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือเขาไปสุขีอัตานังปริหารันตุอยากให้เขามีความสุขถ้าเห็นเขาไม่สบายใจก็ลองหาวิธีทำให้เขาหายจากความไม่สบายใจทุกข์ใจอะไรบอบใจเขาหรือทำอะไรให้เขามีความสุขขึ้นมาซื้อขนมมาให้กินก็ได้ซื้อเสื้อผ้ามาฝากสักชุดหนึ่งกระเป๋าสักใบนี้อันนี้ก็เป็นการให้ความสุขแก่ผู้อื่นนี่คือวิธีแผ่เมตตามันต้องแผ่ด้วยการพบปะกันแผ่ด้วยการเสียสละประโยชน์สุขของเรา แล้วต้องใช้อีกทางด้วยไหมคะ ทางไหนอ่ะ ทางเม ไม่รู ้ ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ได้บอกว่าที่เขาบอกอีทางเมยาจิโยโหตุอะค ่ ะ ไม่รู้เราก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้เป็นการสวดเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นการกระทําอะไรทั้งนั้นการกระทําต้องเวลาที่เราเนี่ยเจอแฟนก็เวลาแฟนทําอะไรไม่พอใจก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม ่ เราอยากให้พ่อแม่ที่เสียไปแล้วเวลาเราทําบุญหรืออะไรอย่างเง ี้ ยอ ันนั้นก็เรื่องของอุทิศบุญคนละเรื่องกันแล้วเนี่ยอุทิศบุญก็ไปถวายสังฆทานเนี่ยแล้วก็อุทิศไปอยากจะอุทิศบุญต้องถวายสังฆทานทำทานสมัยนี้ชอบอุทิศบุญโดยไม่ต้องเสียเงินพอนั่งสมาธิแล้วก็มีบุญละส่งไปแล้วยังไม่ได้ผลเลยนั่งจิตยังไม่ได้ผลพระพุทธเจ้าถึงสอนให้อุทิศบุญด้วยการถวายทานแต่พวกเรามันอยากจะถวายแบบไม่ต้องเสียเงินกันอุทิศแบบไม่ต้องเสียเงินกันยังตันอีอยู่ยังโหงกันอยู ่ถ้าอุทิศให้คนตายนี่ต้องทานอย่างเดียว ท่านสอนอย่างนั้นนี่ท่านไม่ได้สอนอย่างอื่นเนี่ยพระเจ้าสอนให้ทำทานแต่อุทิศบุญก็ให้ทำทานไม่ได้สอนให้ไปนั่งสมาธิแล้วอุทิศบุญต่อไป ครับคำถามต่อไปจาก Facebook ครับจากคุณเนโกครับถ้าเราหนีไปบวชโดยทิ้งครอบครัวไว้ให้อีกคนดูแลเราจะบาปไหมครับพระอาจารย ์เราก็จะได้เป็นเหมือนพระพุทธเจ้าที่จะบาปตรงไหนพระพุทธเจ้าก็หนีไปบวชไม่ใช ่คำถามต่อไปจากคุณสุขครับยิ่งปฏิบัติธรรมมากก็ยิ่งเห็นทุกข์มากขึ้นแต่ใจก็ยังไม่เป็นอุเบกขากับทุกข์ยังมีความกังวลและใจหายเวลาที่คิดว่าต้องพัดพลาดจากคนที่รักกับความตายที่จะมาถึงแสดงว่ายังปฏิบัติไม่มากพอใช่ไหมครับ ใช่จิตยังไม่สงบยังไม่สามารถควบคุมใจให้เป็นอุเบกขาได้ตลอดเวลาอุเบกขานี่ถ้าทำแล้วต่อไปมันจะได้ตลอดเวลาไม่เฉพาะแต่อยู่เวลานั่งออกมาก็มีสติหยุดมันได้เวลาใจมันจะสะเทือนอะไรมันก็ใช้สติหยุดได ้หลวงพ่อเจ้าคะและการที่หนูจะคิดว่าการที่อยู่บ้านกับที่มาตรงเนี้ยหนูคิดว่าสภาพสิ่งแวดล้อมสำคัญที่สุดใช่ไหมเจ้าคะมันทำให้หนูรู้สึกพอเราหนูมานั่งตรงนี้รู้สึกแตกต่างจากที่บ้านสถานที่สำคัญใช่ไหมเจ้าคะ ท่านบอกกายวิเวกจิตก็จะวิเวกตามถ้ากายวุ่นวายจิตก็จะวุ่นวายตามถ้าเราอยู่ที่วุ่นวายใจเราก็ต้องวุ่นวายไปกับ ถึงต่อให้เรานั่งอ่ะม ัน ก็ มันไม่เหมือนกันงั้นพระเจ้าก็นั่งในวังดีกว่าไม่ต้องไปนั่งไงใช่ไหมเชิญถามได ้กับอนุโมทนาค่ะขออนุญาตพระอาจารย์เจ้าค่ะคำถามก็คือว่าคือลูกฝึกพัฒนาจิตอยู่คือฝึกการปล่อยวางนะเจ้าค่ะอย่างกรณีถ้าเกิดเราทำบุญหรือสร้างกุศลใดๆก็แล้วแต่เนี่ยขณะทำเราก็มีความสุขก่อนทำแล้วก็มีความสุขแล้วเจ้าค่ะแต่พอทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็วางไปคือเราไม่ได้คิดถึงว่าทำเสร็จแล้วบุญนี้จะเดินทางไปสู่ในจุดใดหรือเราจะได้บุญอะไรจากการที่เราได้ทำบุญหรือกุศลนั้นๆนะเจ้าค่ะอันนี้คือรูปทำถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกแล้วมันเป็นอดีตผ่านไปแล้วเราต้องอยู่กับปัจจุบันเราก็ทำไปเรื่อยๆตราบใดที่เรายังมีโอกาสที่ทำได้ก็ทำไป ทำไปจนกว่าเราไม่มีเงินจะทำนะฮะ นั่นหมายถึงว่าคือการทำบุญโดยที่ไม่ได้หวังผลผลก็ยังคงทำงานของเขาไปที ่เราไม่ต้องไปตำหนิ เหมือนกินข้าวคุณไปหวังให้มันอิ่มไหมไม่ต้องหวังมันใช่ไหม ม ัน อิ่มเอง มันรู้กินแล้วมันก็อิ่มทำบุญแล้วใจก็สุขมันก็สุขเองไม่ต้องไปหวัง ก็แบบว่าทำบุญก็ให้วางไปก็ไม่ต้องไปติดกับบุญไม่ติดกับความดีไม่ติดกับการดีใจ ไม่ใช่ไม่ให้ไปติดกับผล มัน มาเองมันไม่ต้องไปกังวลกับมันแต่ให้ติดบุญติดความดีไว้ให้ทำไปเรื่อยๆทำไป เสร็จก็วางไปนะคะ คำถามต่อไปจากคุณทัพทิมครับการที่เราไม่ค่อยยินดียินร้ายในเหตุการณ์ต่างๆแต่ก็ยังยอมรับรู้อยู่แต่ก็รู้สึกเฉยๆคิดแต่ว่านั่นคือสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแต่ยังมีอาการสงสารอยู่ช่วยได้ก็จะช่วยไม่ได้ก็ต้องปลงอนิจจังอยากสอบถามว่าอารมณ์แบบนี้มันคืออะไรทุกข์ก็ไม่ค่อยทุกข์สุขก็ไม่ค่อยสุขมันมองโลกแบบเบื่อๆแต่ไม่ได้อยากตายยังคิดอยากทำกิจการงานอยู่เพื่อให้เกิดผลแต่ไม่ได้วิตกอะไรทำอะไรก็ได้ไม่ทำก็ได้อยากทราบว่ามันคืออารมณ์อะไรครับ ก็อารมณ์ปล่อยวางคือยังไงก็ได้ไม่มีความอยากถ้ามีความอยากแล้วมันอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นอ่ะมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้แสดงว่าใจคงไม่มีความอยากกับเหตุการณ์ต่างๆอะไรจะเกิดก็เกิดไปแล้วจะทำอะไรก็ใช้เหตุผลก็ใช้ได้เช่นถ้าช่วยเหลือใครได้ก็ช่วยเหลือไปแต่ไม่ทุกข์ถ้าไม่ได้ถ้าช่วยเหลือไม่ได้ก็ไม่ทุกข์เพราะไม่ได้ช่วยเหลือด้วยความอยากช่วยเหลือถ้าช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือไปช่วยเหลือไม่ได้ก็ปลงไปว่าเป็นกรรมของสัตว์ไปอย่างนี้ก็เรียกว่าใจเป็นใจที่มีปัญญาเป็นใจที่มีเหตุมีผลมองโลกตามความเป็นจริง คำถามต่อไปจากคุณปาล์มครับการที่ผมจะบวชโดยที่ไม่ได้ทำตามประเพณีคือจัดพิธีต่างๆเช่นต้องมีการแห่จัดขบวนเหมือนในปัจจุบันแต่พ่อแม่ต้องการให้ทำแล้วผมค้านคือบอกว่าผมจะไม่ให้จัดพิธีผมอยากไปขอปฏิบัติธรรมแล้วขอบวชที่วัดเลยโดยไม่ต้องมีพิธีแต่พ่อแม่ก็อยากให้ทำผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นผมต้องอธิบายให้พ่อแม่เข้าใจหรือต้องทำยังไงครับ ถ้าเราคิดว่าส่วนหนึ่งของการบวชของเราเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ก็ทำตามพ่อแม่เขาเถิดเขามีลูกคนหนึ่งที่จะบวชเขาก็อยากจะทำตามประเพณีเพราะเขาเชื่อว่ามันเป็นการกระทำที่ถูกต้องก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหนส่วนของพ่อแม่ก็ทำให้พ่อแม่เขาไปเขาให้จะแห่ก็แห่ไปเขาจะเลี้ยงงานเลี้ยงอะไรก็ปล่อยเขาเลี้ยงไปเดี๋ยวบวชเสร็จแล้วเราก็ไปปฏิบัติของเราได้ฉะนั้นอย่าเอากิเลสของเราอันนี้ก็เป็นความอยากบวชแบบไม่มีพิธีถึงแม้ว่าจะเป็นวิธีที่ถูกต้องก็ตามแต่ถ้ามันเราไม่อยู่ในสภาพที่จะทำได้เราก็อย่าไปฝืนมันเดี๋ยวจะทำให้พ่อแม่เสียใจแทนที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่กลับทำให้เป็นเหมือนกับการเนรคุณพ่อแม่ไปได้ฉะนั้นก็ต้องเอาใจพ่อแม่ด้วยถ้ามันไม่ผิดกฎหมายผิดกฎศีลธรรมธรรมเนียมที่ดีงามก็ทำไปเถิด คำถามต่อไปจากคุณเจ้าฮะครับได้นั่งสมาธิโดยดูลมพร้อมบริกรรมพุทโธแต่มีขณะหนึ่งรู้ตัวว่าได้แต่ดูลมอย่างเดียวบริกรรมพุทโธหายไปจึงกลับมาบริกรรมพุทโธพร้อมทั้งดูลมอีกครั้งแบบนี้ถือว่าขาดสติหรือเปล่าครับแล้วควรปฏิบัติเช่นนี้ต่อไปคือดูลมพร้อมกับบริกรรมพุทโธหรือแค่อย่างใดอย่างหนึ่งครับ ก็แล้วแต่เราจะเลือกเอาถ้าเรายังดูลมอยู่ไม่ได้บริกรรมเราก็ยังมีสติอยู่บางทีบริกรรมแล้วมันเมื่อยมันเหนื่อยก็หยุดบริกรรมดูลมอย่างเดียวมันง่ายกว่าแต่ใหม่ๆจิตมันฟุ้งถ้าดูลมมันไม่ยอมดูมันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็บริกรรมกำกับไปด้วยพอจิตเริ่มไม่ฟุ้งแล้วมันก็จะหายไปบางทีก็หยุดบริกรรมไปแล้วก็ดูลมเฉยๆอย่างเดียวไปก็ได้อันนี้ต้องขับรถเนี่ยเมื่อขับรถบางทีต้องเปลี่ยนเกียร์ฮะแล้วแต่สภาพถนนว่ารถมันเยอะรถมันวิ่งช้าวิ่งเร็วฮะสมัยก่อนมันไม่มีเกียร์ออโต้มันต้องคอยเปลี่ยนเกียร์ อันนี้ก็เหมือนกันนั่งสมาธิบางทีก็ต้องเปลี่ยนเกียร์ถ้าเริ่มต้นจิตมันฟุ้งบางทีก็ต้องสวดมนต์ไปก่อนบริกรรมไปก่อนพอมันหายฟุ้งแล้วดูลมได้ก็ดูลมไป คำถามต่อไปจากคุณทัพทิมครับสมาธิกับปัญญาอันไหนดีกว่ากันครับแต่โยมยังไม่มีสมาธิยังไม่นิ่งแต่ชอบฟังธรรมมาก มันก็ต้องมีทั้งสองอันมันถึงจะดีจริงๆเหมือนกับมีแขนสองข้างมีแขนซ้ายกับแขนขวาเนี่ยจะเอาแขนไหนดีหรือจะเอาสองแขนดีมันก็มีสองแขนมันก็ดีกว่าแขนหนึ่ง คำถามต่อไปจากคุณฮาเน่งครับการเจริญปัญญาควรทำทุกครั้งหลังนั่งสมาธิใช่ไหมครับ ควรทำทุกเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิเห็นอะไรก็พิจารณาเป็นอนิจจังไปเห็นเงินก็พิจารณาเป็นอนิจจังไปเห็นแฟนก็พิจารณาเป็นอนิจจังไป ก็พิจารณาจนหดหู ่ ค่ะ ก็แสดงว่าไม่มีสมาธิงั้นก็ต้องกลับไปนั่งสมาธิก่อนถ้าจิตสงบแล้วมันจะไม่หดหู ่ไม่ได้นั่งสมาธิใช้พิจารณา ไม่ได้อย่างงี้มันก็ฟุ้งแล้วก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาดังนั้นก่อนจะเจริญปัญญาได้ดีต้องมีสมาธิก่อนอย่างถ้ายังไม่มีสมาธิพยายามเน้นที่การสร้างสมาธิขึ้นมาก่อน คำถามจากคุณดอนนะครับจิตที่ชอบวิ่งเวลาสมาธิควรทำอย่างไรครับ ก็ดึงมันกลับมาด้วยคำบริกรรมพุทโธพุทโธอย่าปล่อยให้มันวิ่ง คำถามต่อไปจากคุณเบิร์ตครับในยุคปัจจุบันการเป็นพระอรหันต์ต้องเป็นแบบสุขวิปัสสโกอย่างเดียวใช่หรือไม่สามารถเป็นพระอรหันต์ในรูปแบบอื่นได้หรือไม่ครับ ได้ทุกรูปแบบนะมันอยู่ที่บุญเดิมวาสนาเดิมบางคนมีวาสนาเดิมเขาก็สามารถบรรลุอภิญญาได้ด้วยบางคนก็ไม่มีวาสนาตอนทางนี้ก็ไม่ได้บรรลุมันอากาลิโกการบรรลุธรรมนี่มันไม่ได้เปลี่ยนไปตามกาลตามเวลาสมัยพุทธกาลบรรลุแบบไหนสมัยนี้ก็บรรลุแบบนั้นได้เหมือนกันบรรลุได้ทุกรูปแบบอยู่ที่บุญเก่าของผู้ที่ปฏิบัติว่ามีบุญอะไรเก่าติดตัวมาด้วยถ้ามีอภิญญาติดตัวมาด้วยมันก็จะได้อภิญญาด้วยถ้าเคยระลึกชาติได้มันก็จะระลึกชาติได้ของเหล่านี้มันเป็นของที่เคยสะสมมาในอดีต คำถามต่อไปจากคุณขุนศึกครับขอพระอาจารย์ชี้แนะคำว่าเจริญปัญญาและคำว่าเจริญสติแตกต่างกันไหมครับ ต่างสตินี่เราต้องการหยุดคิดเราต้องให้ใจมีอะไรอยู่อย่างเดียวอยู่กับอย่างเดียวเช่นอยู่กับพุทโธอย่างเดียวไม่ให้คิดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ให้พิจารณาให้หยุดคิดด้วยการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นคำบริกรรมพุทโธถ้าไม่ชอบพุทโธจะใช้ร่างกายก็จดจ่อเฝ้าดูการกระทําของร่างกายไปหรือนึกถึงอาการอันใดอันหนึ่งของร่างกายก็ได้โครงกระดูกเนี่ยเพ่งนึกถึงแต่โครงกระดูกอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรทั้งสิ้นในใจมีแต่โครงกระดูกอย่างเดียวเห็นแต่โครงกระดูกคิดแต่โครงกระดูกอย่างเดียวอันนี้เรียกการเจริญสตินะส่วนปัญญานี้เราต้องวิเคราะห์เหมือนกับเราเรียนหนังสือเหมือนกับเรียนคณิตศาสตร์สองบวกสองเป็นสี่สี่คูณสี่เป็นสิบหกเนี่ยมันก็ต้องมาพิจารณาอนิจจังมันเป็นไงไม่เที่ยงคำว่าไม่เที่ยงมันเป็นไงเช่นร่างกายเราไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะมันไม่เหมือนคำว่าไม่เที่ยงก็คือไม่เหมือนเดิมเกิดมาแล้วมันเหมือนเดิมไหมเกิดมาตอนที่ออกจากท้องแม่ใหม่ๆเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงมันไม่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนไปอันนี้ก็ต้องวิเคราะห์แล้วมันจะเปลี่ยนไปถึงจุดไหนก็วิเคราะห์ไปเรื่อยๆก็เปลี่ยนไปจนกระทั่งมันกลายเป็นขี้เท่าไปก็คือนี่เรียกว่าปัญญาต้องวิเคราะห ์คำถามต่อไปจากคุณลาวันครับละความอยากจะแตกต่างกับมีความเฉยๆกับความอยากจะแตกต่างกันไหมครับ เวลาเฉยๆมันก็ไม่มีความอยากเนี่ยเวลามันไม่เฉยมันถึงเกิดความอยากเวลาอยากดื่มกาแฟนี่แสดงว่าไม่เฉยนะถ้ามันเฉยมันก็ไม่ดื่ม คำถามต่อไปจากคุณตูมครับโยมนั่งสมาธิไปด้วยฟังพระอาจารย์สอนธรรมไปด้วย แบบนี้จะทำให้จิตของเราไม่สงบหรือไม่คะหรือควรจะแบ่งแยกเวลากันเจ้าคะ ถ้าจะนั่งสมาธิก็อย่าไปฟังธรรมเพราะเราต้องการที่จะให้ใจนิ่งให้ใจจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวนอกจากว่าถ้าเราใช้การฟังธรรมเป็นวิธีฝึกนั่งสมาธิก็ได้อยู่เช่นเราฟังเสียงธรรมไปเรื่อยๆแต่เราไม่ได้พิจารณาตามเราเพียงแต่ใช้เสียงธรรมเหมือนกับเราใช้พุทโธจดจ่อฟังแต่เสียงแต่ไม่เข้าใจว่ากำลังพูดอะไรแต่ใจมีอะไรเกาะไว้ถ้ามีเสียงธรรมเกาะไว้ใจก็สงบได้แต่คิดว่าคงจะไม่สงบเต็มที่ถ้าอยากให้สงบเต็มที่ดูลมหายใจดีกว่าปิดเสียงเทศแล้วก็ดูลมหายใจไปอย่างเดียวหรือบริกรรมพุทโธไปอย่างเดียวแล้วจิตมันจะรวมเข้าสู่สมาธิได ้คำถามต่อไปจากคุณน้อยหนาครับเวลามีวาระความโกรธมากระทบเหมือนมันกระเด็นออกไปไม่โกรธมองดูเฉยๆอย่างนี้ถูกไหมเจ้าครับ แสดงว่าเรามีสติเราไม่โกรธตามแต่ยังไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญามันจะไม่เกิดเลยเพราะปัญญาจะไปแก้ที่ต้นเหตุของความโกรธต้นเหตุของความโกรธก็คือความอยากได้นั่นพอไม่ได้ก็โกรธใช่แต่ถ้าเราไม่อยากได้แล้วเราก็จะไม่โกรธไม่อยากได้อะไรเราก็จะไม่โกรธใครแต่พอเราอยากได้สิ่งนั้นจากคนนั้นเขาไม่ให้เราก็โกรธเขาเห็นถ้าอยากจะไม่โกรธเลยก็ต้องละความอยากถ้าไม่มีความอยากเราก็จะไม่โกรธใครถ้ายังมีความโกรธอยู่ก็แสดงว่ายังมีความอยากอยู่ถ้าต้นเหตุของความอยากก็คือความหลงก็ต้องไปใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปหลงกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นสุขเรียกว่าปัญญา คำถามต่อไปจากคุณโมนีครับการให้อาหารแก่สุนัขจรจัดทุกวันถือว่าเป็นการทำบุญไหมคะแล้วอุทิศได้ไหมคะ น่าจะได้นะเพราะมันก็เป็นการเสียสละเงินทองของเราแล้วมันก็เกิดบุญขึ้นมาแล้วความอิ่มใจสุขใจที่เกิดจากการทำทานทำกับพระก็ได้ทำกับสุนัขก็ได้เพียงแต่ว่าตัวอย่างที่พระเจ้าสอนให้ท่านให้ทำกับพระงั้นแต่ถ้าจะมาวิเคราะห์ดูก็อาจจะได้มันก็เป็นบุญเหมือนกันเป็นการเสียสละเหมือนกันแต่ถ้าจะให้แน่ใจก็ไปทำบุญกับพระดีกว่า คำถามต่อไปจากคุณณพลครับสามีและภรรยาพึงปฏิบัติต่อกันอย่างไรครับเพื่อให้ชีวิตคู่อยู่กันจนหมดกันไปครับ ก็มีศีล5ด้วยกันมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันแล้วก็มีจาคะคือมีการเสียสละเอาอกเอาใจกันอย่าเอาแต่ใจเราต้องเอาใจเขาเอาใจของกันและกันเรียกว่าจาคะเสียสละแล้วก็มีสัจจะความซื่อสัตย์ต่อกันมีธรรมะความอดกั้นเวลาอารมณ์ไม่ดีก็อย่าระบายออกมาอย่าพูดอย่าบ่นอย่าอะไรเก็บไปเรียกว่าธรรมะแล้วขันติอดทนเวลาทุกข์ยากลำบากก็กัดฟันสู้กันไปถ้ามีธรรมทั้ง4ประการนี้แล้วก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข คนในโลกน ี้ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยไม่จะเอาใจตัวเองไม่มีการเสียสละเลยไม่มีซื่อสัตย์เลยหลอกกันโกหกกันไม่อดทนไม่อดกั้นเลยมีอารมณ์ไม่ดีก็ระบายออกมาเลยตะวาดเลยอดทนเวลาหิวหน่อยก็ทนไม่ไหวแล้วโกรธแล้วระบายออกมา คำถามต่อไปจากคุณบุญญานีครับรักษาศีล5พอกับการเจริญสติสมาธิปัญญาปฏิบัติธรรมจนถึงพ้นทุกข์จนนิพพานได้ไหมเจ้าคะ รักษาศีล5อย่างเดียวเลยศีล5มันก็ได้แค่ศีล5เลยมันก็กินกับข้าวอย่างเดียวมันยังกินไม่ยากอาหารอย่างอื่นไม่กินมันต้องกินให้ครบชุดเนี่ยกินทั้งผักกินทั้งเนื้อกินทั้งผลไม้กินทั้งอะไรมันจะได้อาหารครบชุดมันถึงจะอิ่มเต็มที่เป็นแล้วรักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขได้อย่างเต็มที่ฉะนั้นสูตรที่พระเจ้าให้มาก็ต้องทำทั้งหมดแต่เพียงแต่ให้ไต่เต้าขึ้นไปเพราะมันเป็นของที่ต้องเพิ่มความยากขึ้นไปเรื่อยๆ ตอนต้นก็ทำทานก่อนง่ายที่สุดพอทำทานได้ก็รักษาศีลห้าไปรักษาศีลห้าได้ก็ลองเพิ่มเป็นศีลแปดในวันพระดูถ้ารักษาศีลแปดได้ก็รักษาจากวันหนึ่งก็เป็นสองวันสามวันไปพอรักษาศีลแปดได้ก็ไปอยู่วัดไปนั่งสมาธิได้ไปทำใจให้สงบได้พอใจสงบก็มาพิจารณาปัญญาได้พิจารณาทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราแล้วใจก็จะไม่หดหู่ใจก็จะยอมรับแล้วก็ปล่อยวางได้ความเป็นธรรมดา คำถามต่อไปจากคุณรุ่งรัตน์ครับดิฉันอยากทราบว่าการฝึกมรณานุสติให้ประโยชน์อะไรบ้างคะแล้วต้องปฏิบัติอย่างไรครับ ก็เป็นการเจริญปัญญาให้เราเห็นว่าชีวิตของเราไม่เที่ยงเป็นอนิจจังร่างกายของเราไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับความตายของเราถ้าเราทำใจได้ทำใจให้เฉยได้เราก็จะไม่ทุกข์กับเวลาที่ร่างกายตายมันก็จะต้องพาให้เราไปฝึกสมาธิกันเพราะเรารู้ว่าตอนนี้เรายังทำใจไม่ได้ถ้าอยากจะทำใจก็ต้องไปฝึกสมาธิไปถือศีลแปดไปอยู่วัดไปปีกวิเวกเพื่อเจริญสติเพื่อนั่งสมาธิทำใจให้เป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาพอได้อัปปนาสมาธิแล้วทีนี้ก็มาพิจารณาความตายก็จะเฉยได้ยอมรับได้ก็จะพ้นจากความทุกข์ทางร่างกายได ้คำถามต่อไปจากคุณทัศนีครับจิตของพระอรหันต์มีอาการสะดุ้งตกใจเหมือนคนปกติไหมคะ เราไม่รู้เหมือนกันอะ ลองไปถามคนที่เขาเป็นดูเลย คำถามต่อไปจากคุณตันครับถ้าเราเป็นลูกที่ดีถ้าเราเป็นลูกที่ต้องดูแลพ่อแต่พ่อเป็นคนเจ้าอารมณ์และไม่มีเหตุผลเอาแต่ใจบางครั้งเราทนไม่ได้ก็ทะเลาะกับท่านจนบางครั้งท้ออยากปล่อยท่านไว้ให้อยู่กับคนอื่นเช่นจ้างคนมาเลี้ยงเราจะได้บุญดีกว่าไหมครับตัดปัญหาเรื่องทะเลาะกับท่าน ได้ถ้าเราอยู่เลี้ยงท่านไม่ได้ให้คนอื่นมาเลี้ยงแทนได้ก็ได้เหมือนกันเพราะบางทีแล้วมันดีไม่ดีต้องมาอยู่ทะเลาะกันมาโกรธกันก็ถอยไปก่อนดีกว่าแต่ถ้าเราทำใจได้แล้วก็ไม่ทะเลาะกับท่านเราเลี้ยงดูท่านด้วยตัวเราเองมันก็จะได้ประโยชน์มากกว่าได้ความสุขมากกว่าเพราะเราได้ทำด้วยตัวของเราเองทำไมเราไม่นึกถึงตอนที่ท่านเลี้ยงเราบ้างเราก็มันก็สุดเหมือนกันนะจะขี้จะเยี่ยวเมื่อไหร่ก็ร้องขึ้นมาท่านนอนหลับดึกๆเดินๆก็โวยวายขึ้นมาแล้วทำไมตอนนั้นไม่คิดกันบ้างมาคิดตอนที่เราต้องใช้หนี้เขาเนี่ยใช่ไหมลองคิดย้อนหลังดูบ้างสิว่าพ่อแม่เขาทุกข์ยากลำบากกับเรามาขนาดไหนเราเพียงแต่คอยเลี้ยงพ่อแล้วก็รับอารมณ์ของพ่อแค่นี้รับไม่ได้เนี่ยท่านจะพูดอะไรก็ปล่อยท่านพูดไปสิใช่ไหมเราก็เฉยเฉยไปนั่นเองให้นึกถึงบุญคุณของท่านเราลืมบุญคุณไปเลยทำให้เราคิดว่าเราทำประโยชน์ให้กับพ่อมากความจริงเราทำนิดเดียวนั่นเองเพราะพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าบุญคุณของพ่อแม่นี่เนี่ยเราใช้ไม่หมดนะท่านบอกต่อให้แบกท่านไว้บนบ่าบนไหล่ให้ท่านอุจจาระปัสสาวะใส่เราไปจนถึงวันตายนี่บุญคุณที่เราชดใช้ท่านก็ยังไม่เท่ากับบุญคุณที่ท่านมีกับเราฉะนั้นขอให้เราพยายามนึกถึงบุญคุณของท่านแล้วจะทำให้เราเกิดความกตัญญูกตเวทีขึ้นมาว่าชีวิตของเราทั้งชีวิตนี้ทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่มันมาจากใครถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่เราจะมาเป็นอย่างนี้ได้หรือเปล่าไม่ต้องขาดคิดอย่างนี้บ้าง ยังมีอีกหลายคำถามนะครับ พอแล้วนะวันนี้ใกล้แล้วก็มีใครอยากจะถามมาที่นี่ไม่มีแล้วนะงั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ